Bino Bosimbo na Montréal. David Jolino Makelele. Bango makambo, ngala bandi makambo. Bape kisinga makasi na keba bandeko. Moki natika mokili, natika baleki. Ngala kebi sanzoto asanae. Ngala kebi sanzoto ye ye. Vinange koti baini yo mama. Sepo yonga na linga kana motema. Sepo yonga na sekisa kao. Natika ndeko sekisa natika. Oba kana ngana limwa o. Ngana limwa e towe liminyo. Docteur Serge Durkar. Bakana ngana